Skrywałaś przede mną swoje pragnienia. Dusiłaś się ze mną, dlaczego milczałaś? Jak złodziej wśród nocy wyrwałaś się z domu. Opuściłaś kraj piękny, zostawiłaś mnie, porzuciłaś dzieci. Przez otwarte bramy zachodniego raju z radością wkroczyłaś w materialny, zimny świat. Choć podeptałaś wszystkie przymierza, z drogi zbyt krętej za szybko uciekłaś. Dziękuję ci za te maleństwa kołyste, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję ci za te maleństwa kołyste, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję, że dzisiaj mam dla kogo żyć. Nie biję się w piersi, ani żalu nie szlocham. Wiem, że kiedy zaczniesz więdnąć, będziesz kłamać, że kochasz. Zbezcześciłaś macierzyństwo dla swych pragnień i wygody. W klatkę uczuć jeszcze wpadniesz, od nas już się nie uwolnisz. Moje jestem u stóp twoich, złączyłem w ofierze. To nie było przeznaczenie, uwielbiałaś tylko siebie. Czas swój każdy ma na ziemi, kiedy minie, tego nie wie. Ja poświęcam go dla dzieci, by miłości nie zawiedli. Choć podeptałaś wszystkie przymierza, z drogi zbyt krętej za szybko uciekłaś. Dziękuję ci za te maleństwa kołyste, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję ci za te maleństwa kołyste, za serca bijące, za ich ciepły uśmiech. Dziękuję, że dziękuję.